dlatego stał się sławny dzięki tym misjom. Emisariusz rządu polskiego. Świadek Holokaustu. Wszyscy Żydzi na całym świecie, oni chodzą z otwartą raną. Ta rana to jest Holokaust. I w tej sprawie ja jestem z nim. Człowiek, który próbował zatrzymać zagładę. Jan Karski, Polskie Radio, PL. Żegnamy reklamy. To program Trzeciego Polskiego Radia. Wtorek, 4 listopada, minęła 12. Krzysztof Zyglewski, zapraszam na serwis Trójki. Ponad 500 sadowników protestuje w Warszawie, bo jak twierdzą, pomoc rządu jest za mała. Będzie bankructwo ogólne dla wszystkich tutaj, którzy żyją z tej samej branży. Na potrabunkowe na plebanii w Barwicach w zachodniopomorskim ksiądz walczy o życie w szpitalu. Ruszają wybory parlamentarne w Stanach Zjednoczonych. Głosować można już na wschodnim wybrzeżu. Sadownicy znowu protestują. Ponad 500 przyjechało do Warszawy. Jak podkreślają, polskie władze nie robią wystarczająco dużo, by im pomóc. A co, chcą większego wsparcia rządu po wprowadzeniu rosyjskiego embarga na polskie jabłka. Wszyscy, co w tej chwili są i byli, nie zrobili przez ostatnie 20 lat nic kompletnie, żeby nam nowe rynki załatwić. Wiadomo, że rynek wschodni jest chimeryczny, zawsze był, ale gdzie właśnie wszyscy, co są w parlamencie, to byli i w opozycji, i w koalicji, nie zrobili nic, tylko kupę wstydu, za przeproszeniem, kupę smrodu. To nie tylko ten rząd. Bieda i nędza. Koszty są utrzymania bardzo drogie, a pieniądze z tego są w tej chwili poniżej kosztów. Każdy ratuje się jakimiś oszczędnościami, ale one się też kiedyś wyczerpią. Jabłko przemysłowe kosztuje 10 groszy, park będzie. Zestarzeje się, nic nie będzie robione, zniszczeje się i upadłość. Nic więcej. Rolnicy swoje postulaty wykrzyczyli przed kancelarią premiera, gdzie trwa cotygodniowe posiedzenie rządu. Pójdą też przed Ministerstwa Gospodarki, Rolnictwa i Finansów oraz przedstawicielstwo Komisji Europejskiej. Sadownicy protestują także w Annopolu i Janowcu na Lubelszczyźnie. Kilkaset osób blokuje drogę krajową numer 74. Przechodzą przez przejście dla pieszych i zatrzymują ruch. Tak ma być do godziny 14. O życie walczy napadnięty i pobity proboszcz z Barwic w zachodniopomorskim. Wieczorem nieprzytomnego duchownego na plebanii znalazła gosposia. 65-letni ksiądz Krzysztof Z. przeszedł operację w koszalińskim szpitalu. Leży na oddziale intensywnej terapii. Proboszcz jest w śpiączce farmakologicznej, mówi rzecznik policji w Szczecinku Jacek Proć. Jest w krytycznym stan księdza, jest niestabilny. Mogę potwierdzić, że obrażenia odniósł ksiądz. Są to widoczne, rozległe obrażenia głowy. Policyjne ekipy intensywnie pracują na miejscu napadu na plebanii w Barwicach. Trwają czynności dochodzeniowo-śledcze mające na celu zebranie jak największej ilości materiału dowodowego, ustalenia sprawcy lub sprawców. Do napadu doszło po wieczornej mszy. Bandyta lub bandyci zrabowali z sejfu pieniądze. Mimo mocnego wzrostu gospodarczego w pierwszej połowie roku, polska gospodarka zwolni w ostatnich miesiącach. Tak wynika z jesiennych prognoz przedstawionych przez Komisję Europejską. Magdalena Skajewska. Bruksela przewiduje, że polska gospodarka w tym roku będzie rozwijała się w tempie 3% PKB. Jeszcze w maju wskazywano, że wzrost gospodarczy w naszym kraju będzie na poziomie 3,2%. W ocenie unijnych ekspertów jednak wzrost w Polsce osłabnie w ostatnich miesiącach ze względu na spadek eksportu spowodowany niższym popytem w strefie euro oraz sytuacją na Ukrainie. Deficyt publiczny w tym roku ma spaść do 3,4% PKB, między innymi dzięki większym niż się wcześniej spodziewano wpływom z podatków. W 2015 roku wzrost PKB spodziewany jest na poziomie 2,8%. Deficyt wyniesie 2,9%, czyli będzie poniżej dozwolonego poziomu 3% ze względu na dalszy wzrost dochodów państwa. Magdalena Skajewska, Polskie Radio, Bruksela. Amerykańscy republikanie mają szansę odebrać demokratom Senat. Takie są wyniki ostatnich sondaży przed wyborami parlamentarnymi w Stanach Zjednoczonych. Głosowanie właśnie się rozpoczyna. Marek Wałkuski. Na wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych otwierane są właśnie pierwsze lokale wyborcze. Jako ostatni będą głosować mieszkańcy Hawajów. Wszyscy Amerykanie znajdą na kartach do głosowania kandydatów do Izby Reprezentantów. W stuosobowym Senacie walka toczy się o 1/3 miejsc. Według sondaży republikanie mają 70% szans na odebranie demokratom większości w wyższej izbie parlamentu. Dla prezydenta Baracka Obamy może to oznaczać brak jakichkolwiek szans na przeforsowanie własnych rozwiązań legislacyjnych, na przykład reformy imigracyjnej. Podczas dzisiejszego głosowania Amerykanie wybiorą także 36 gubernatorów oraz tysiące szeryfów, sędziów i innych przedstawicieli lokalnych władz. Choć głosowanie w wyborach odbywa się tradycyjnie we wtorek, w większości stanów wyborcy mogli wcześniej oddać swoje głosy. Z możliwości takiej skorzystało ponad 17 milionów Amerykanów. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. Klubo-kawiarnia z polskim designem w samym centrum Tokio, w stolicy Japonii, w nowoczesny sposób promowano polską kulturę. Tomasz Sajewicz. Główna część działań to wystawa polskiego współczesnego designu połączona z warsztatami. Koncepcja klubokawiarni zakłada, że na wystawę można przyjść i nie tylko ją obejrzeć, ale także wszystkiego dotknąć, mówi jedna z kuratorek, Agata Szydłowska. Można usiąść na krzesłach, można wszystkiego podotykać, pooglądać, wziąć książki, usiąść z książką, przejrzeć ją. Wystawę pokazano podczas Tokijskiego Tygodnia Designerów. Chciałam pokazać z jednej strony taką Polskę współczesną, wielkomiejską, Polskę z relaksowaną. Jednocześnie chciałam pokazać Polskę, można powiedzieć, międzynarodową, globalną. Prezentacji towarzyszyły warsztaty z udziałem polskich designerów, koncerty, pokazy filmów oraz występy DJ-ów z Polski. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Na termometrach od 10 stopni na północnym zachodzie do 16 na południu. Wszędzie pogodnie i sporo słońca, chmury tylko na Pomorzu Zachodnim. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. I niskie ceny od Lidla! Uwaga, nadchodzi okazja! Mięso mielone z szynki po 5,55 za 500 gramów idzie na sprzedaż. Do kogo powędruje mięso mielone z szynki za 5,55? Do pani? Do pana! I mięso mielone z szynki po 5,55 poszło! A teraz wchodzi grejpfrut pełen witaminy C za 3,88 za kilogram. Grejpfrut za okrągłe 3,88. No i poleciał! Lidl. Co tydzień coś nowego. Mięso mielone 5,55, a grejpfrut 3,88. Dlaczego? Poczekaj, daj panu skończyć. Zaletą tego mieszkania jest jeszcze bezpieczne i bardzo wygodne w obsłudze ogrzewanie. O nic nie muszą się państwo martwić. Niezależnie od pogody za oknem. A ciepła woda też leci od razu. O, proszę. Wystarczyło powiedzieć, że jest tu ciepło systemowe. Używamy go od 20 lat. Innego mieszkania byśmy nie oglądali. Zanim tu przyszliśmy, sprawdziliśmy, kto jest dostawcą ciepła na www.ciepłosystemowe.pl. Gratuluję wyboru. Koszmar gorączki. Potwornie się pocisz. Odwodnienie to wampir elektrolityczny, który wysysa z ciebie wszystkie siły. Bądź jego pogromcą z Elektrowitem. Suplement diety Elektrowit marki Active Lab Pharma. Pij Elektrowit i uzupełniaj utracone elektrolity. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Za, a nawet przeciw. Zaprasza Kuba Strzyczkowski. Witam państwa, dzień dobry. 7 minut po południu. Najwyższa Izba Kontroli postanowiła zbadać bezpieczeństwo na naszych drogach, pracę policji, straży, działanie fotoradarów. W ocenie Izby stan bezpieczeństwa na polskich drogach w ostatnich 10 latach poprawia się. W tym czasie liczba śmiertelnych wypadków spadła o 41%, a liczba rannych o 31%. Wciąż jednak polskie drogi, zdaniem Izby, należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych w Unii Europejskiej. Według NIK niezbędna jest modernizacja istniejącej sieci, a w przypadku 12% dróg krajowych remonty są bardzo pilne. Co ciekawe, jak czytamy w raporcie, system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym nie jest w pełni skuteczny. Od lipca 2011 roku liczba naruszeń przepisów ruchu drogowego rejestrowanych za pomocą fotoradarów wyniosła 5 400 000. Do dalszego procedowania zaakceptowano jednak tylko 3 200 000 zdjęć. Zatem 40% sprawców zarejestrowanych wykroczeń drogowych nie można było ukarać. Dlaczego tak się dzieje? O tym za chwilę. A dziś pytanie, czy fotoradary poprawiają nasze bezpieczeństwo? Moim gościem jest pan Paweł Biedziak, rzecznik prasowy Najwyższej Izby Kontroli. Witam pana, kłaniam się. Dzień dobry, witam. Jak powiedziałem, spośród wszystkich zdjęć wykonanych przez fotoradary, aż 40% nie przeznaczono do dalszego procedowania. Odrzucono, nie wykorzystano, choć kierowcy popełnili wykroczenia. Dlaczego tak się dzieje? Mówimy tutaj o sieci fotoradarów obsługiwanych przez Inspekcję Transportu Drogowego. Jest tak. Jeszcze druga sieć fotoradarów obsługiwanych przez straże miejskie i gminne. Mimo że te fotoradary Inspekcji Transportu Drogowego stanęły we właściwych miejscach, bo to też sprawdzaliśmy, w miejscach, gdzie doszło do bardzo niebezpiecznych wypadków wcześniej, poprzedzono analizą ustawienie tych masztów fotoradarów, więc to bezsprzecznie stoją w dobrych miejscach. Mówię o masztach Inspekcji Transportu Drogowego. To część mandatów nie udało się wyegzekwować, dlatego że dotyczą obco dotyczyły obcokrajowców zarówno z Unii Europejskiej, jak i spoza Unii. Teraz, jeśli chodzi o obcokrajowców z Unii Europejskiej, ta sprawa już została uregulowana, natomiast wciąż bezkarni pozostają obcokrajowcy spoza Unii Europejskiej. Rekomendujemy tutaj sprzężenie systemu informatycznego fotoradarów z systemem informatycznym Straży Granicznej po to, aby można było przy wjeździe i przy wyjeździe, zwłaszcza na wschodniej granicy, wyegzekwować. To jest jedna grupa kierowców. Druga duża grupa to są zdjęcia, które nie nadawały się do obróbki, bo nie utrwalały właściwie albo tablicy, albo dwa samochody były równocześnie, nie można było wskazać, więc jest duża grupa, 25%. To jest no duża ale grupa. Ogólny ten odsetek jest potężny, 40% nie przeznaczono do dalszego procedowania. Do tego dochodzi jeszcze jedna grupa, mianowicie wśród tych już ukaranych 40% kolejne jest ukaranych za odmowę wskazania kierowcy, a nie za to, że przekroczyli prędkość. A no właśnie, niestety, właściciele pojazdów bardzo często odmawiają wskazania, kto kierował pojazdem. Jedna trzecia sprawców ujawnionych wykroczeń nie zostaje ukaranych grzywną. Jak to działa? Ciągle można zatem odmówić wskazania kierowcy i uniknąć kary? Tak, niestety dotyczy to także piratów drogowych, którzy w znacznej mierze przekroczyli o znaczne wartości tę prędkość. Stąd nasza rekomendacja, żeby inaczej rozdzielić karanie, bo jeśli no ale pirat... o tej sprawie mówi się od dłuższego czasu. To tak, nie jest sprawa. Jeśli pirat unika, odmawia wskazania kierowcy, to tym samym unika punktów karnych, tym samym unika potencjalnej utraty prawa jazdy. Więc to jest poważny problem. A do kogo w tej sprawie można mieć pretensje? Do ustawodawcy? W tym wypadku trzeba to uregulować w prawie, tak. Ustawodawca musi zapoznać się z naszymi rekomendacjami, powinien się zapoznać i zgodzić się z nimi, bo oparliśmy je o funkcjonujące dobrze w praktyce systemy europejskie. Wróćmy na chwilę, jeśli pan pozwoli, do tego wątku związanego z kierowcami, z samochodami na zagranicznych numerach. Z tego, co pan powiedział, rozumiem, że sprawa dziś już jest uregulowana, jeśli dotyczy kierowcy obywatela Unii Europejskiej. Rozumiem, że spoza Unii problem ciągle występuje, tak? Tak jest. Ciągle występuje. W zasadzie są bezkarni. Czyli liczba nie wysyłamy do ich krajów wniosków o ukaranie. Ale cóż, nie mamy po prostu podstaw prawnych? Nie mamy regulacji? Czego brakuje? Jedynym dzisiaj sposobem jest sprzężenie to, co proponujemy. Sprzężenie systemów informatycznych. System CANART wymierzania tych mandatów z fotoradarów powinien być sprzężony z systemem Straży Granicznej. Jeśli ci kierowcy będą wiedzieć, że tak jest, to po pierwsze zadziała to prewencyjnie, a po drugie będziemy egzekwować te mandaty. Czy liczba wykroczeń w ruchu drogowym rośnie? Rośnie ujawnialność. Może po prostu mamy coraz więcej fotoradarów. Wzrosła liczba policjantów na drogach. Policja rzeczywiście zwiększyła pion Policji Ruchu Drogowego. My postulujemy, aby zwiększyć go jeszcze bardziej, włączając Inspekcję Transportu Drogowego do Policji Drogowej. Nie ma powodów, aby podatnik płacił na dwie służby, które dublują zadania, które mają rozproszoną odpowiedzialność, które często nie koordynują swoich działań. Polska jest krajem, która powinna koncentrować swoje działania w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego, a nie rozpraszać. Duże emocje. Pan wspomniał o tym, zawsze budziła sprawa usytuowania fotoradarów. Powiedział pan, że... Gminnych zwłaszcza, tak. Bo tutaj mamy spore uwagi. Jeśli a uwagi jakiego typu? No, jeśli chodzi o fotoradary stacjonarne, one są usytuowane zarówno Inspekcji Transportu, jak i gminne w miejscach, które były poprzedzone analizą. Czasem może zbyt płytką w przypadku fotoradarów gminnych. Natomiast fotoradary mobilne, strażnicy miejscy stają tylko na początku i na końcu służby w miejscach uzgodnionych z policją. W trakcie służby przemieszczają się w miejsca, jak to nazwaliśmy w raporcie, mandatonośne. Czyli gdzie można nie zarobić. Nie było tam wypadków, nie są to miejsca niebezpieczne, ale kierowcy jadą tam szybciej, można więcej mandatów szybciej złowić. A w związku z tym, że Izba również przyjrzała się tej działalności strażników miejskich obsługujących fotoradary, jakie wnioski, jakie rekomendacje? Proponujemy odebrać uprawnienia uprawnienia do fotoradarów mobilnych strażnikom miejskim. W tym czasie będą zyskają czas na patrolowanie ulic, osiedli, będą mogli być w okolicach szkół, czyli wrócić do swojej tej pierwotnej potrzeby, z jaką zostały straże gminne powołane. Dzisiaj wiele straży gminnych, 95% zajmuje się tylko fotoradarami. Całą energię poświęca na fotoradary mobilne. No ale do tego też potrzeba zmiany przepisów, prawda? Tak jest. Audytor, jakim jest Najwyższa Izba Kontroli, może przedstawiać rekomendacje. Władza wykonawcza odpowiada za wdrożenie. No, okrutny ten raport dla ustawodawcy, bo toż to roboty legislacyjnej na lata. Służymy pomocą. Jak zawsze nasi prawnicy służą pomocą. Wrócimy do rozmowy. Przed godziną 13:00 pan Paweł Biedziak, rzecznik prasowy Najwyższej Izby Kontroli, jest moim gościem 16 minut po południu. Dziś pytanie, czy fotoradary poprawiają nasze bezpieczeństwo. 7 trójek na początku 22. Za małpa polskieradio.pl, przeciw małpa polskieradio.pl. Tu program trzeci Polskiego Radia. Mateusz napisał, komentuje, fotoradary służą tylko do zarabiania, poprawa jakości dróg powinna być podstawą. Drogi wojewódzkie, powiatowe są w strasznym stanie i są zwyczajnie niebezpieczne. 7 trójek na początku, 22. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Andrzeju, halo? Witam, panie Kubo. Dzień dobry. Faktycznie fotoradary nie poprawiają u nas w żaden sposób bezpieczeństwa na drodze. Lepszym przykładem jest prewencja, którą stosowała policja z Namysłowa przykładowo. Przez ostatnie 2 lata na trasie Opole-Namysłów dzień w dzień praktycznie byli w jakiejś miejscowości o różnych porach dnia. I faktycznie w tej chwili osoby, które jeżdżą tam na co dzień tą trasą, jeżdżą zgodnie z przepisami. Rzadko się zdarza ktoś, żeby łamał przepisy w tamtych miejscach. Natomiast jeszcze mam pytanie i może by tak doprecyzować. No bo jeżeli tak, dostaję mandat z fotoradaru, przychodzi do mnie, żebym wskazał osobę, która ma prowadzić, prowadziła pojazd. I teoretycznie mam podać imię, nazwisko i... Teraz pytanie, czy mam podać adres zamieszkania, bo z tego, co mnie pamięć nie myli, zabrania mi tego ustawa o ochronie danych osobowych. Zapytamy niebawem. Pan Krzysztof napisał, fotoradary poprawiają nasze bezpieczeństwo. Pisze to, a jestem kierowcą z 21-letnim stażem, rocznie pokonując 70 tysięcy kilometrów samochodem osobowym. Sprawą pierwszorzędną jest fakt, że większość kierowców uważa, że na przykład przekroczenie prędkości o 10 kilometrów na godzinę to nic strasznego. Pan Robert z nami. Witam pana. Halo? Witam panie redaktorze, witam wszystkich pana. Słuchaczy. Ja uważam, że fotoradary niczemu nie służą, oprócz tego, że zarabia państwo pieniądze. Pracuję w firmie transportowej, gdzie przychodzą dosyć regularnie do nas mandaty od kierowców. Uważam, że szef łamie przepisy, ponieważ przekazuje dane osobowe, które są zastrzeżone, a nie powinni ich przekazywać, bo nie jest do tego uprawniony. Ale to już w takim kraju żyjemy, że wszyscy łamią prawo dookoła i wszyscy są zadowoleni. Wystarczyłoby, panie redaktorze, zrobić rachunek sumienia, jeżeli chodzi o drogowców, poprawić znaki, poprawić przede wszystkim linie, przerywane, zamienicie na ciągłe w wielu miejscach i jedzie się pod górkę, jest przerywana ciągła linia, a nie ma ciągłej. I w tym momencie ludzie normalnie nie mają zakazu wyprzedzenia, legalnie wyprzedzają, a jest to bardzo niebezpieczne miejsce i tutaj wystarczyłoby się pochylić nad poprawą oznakowania. To byłoby na pewno dużo bardziej korzystne dla kierowców niż fotoradary. Pan Michał napisał, nieoznakowane fotoradary na pewno nie poprawiają naszego bezpieczeństwa na drogach. Co z tego, że taki fotoradar robi nam zdjęcie, skoro nogi z gazu i tak nie zdejmiemy? 7 trójek na początku 22. Panie Grzegorzu, halo? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Mówił pan na początku, że 40% mandatów zdjęć jest odrzucanych automatycznie, 25% z tego jest robionych zdjęć obcokrajowcom. Proszę zapytać też tego pana, ile zdjęć odrzucanych jest robionych osobom, które są uprzywilejowane, czyli policji, straży, karetkom, innym służbom, które nie płacą mandatów. Pan Rafał, panie Rafale, halo? Może innym razem. 7 trójek na początku 22. 21 minut po południu. Maciej Wroński. Partnerstwo dla bezpieczeństwa drogowego. Ważne jest, że za pomocą tych fotoradarów ileś tam procent osób zostaje ujawnionych, jeśli chodzi o dokonywane naruszenia. Zresztą proszę zwrócić uwagę, że celem nie jest tak naprawdę nałożenie kary, czyli wykrycie i koniecznie ukaranie. Celem jest to, aby w tych miejscach, które to powinny być miejsca szczególnie niebezpieczne, kierowca po prostu zwolnił. Czyli jeżeli widzi on znak, że jest fotoradar, prawda? Jeżeli widzi on ten fotoradar, no to każdy normalny kierowca zdejmuje nogę z gazu i efekt jest po prostu zapewniony i o to chodzi tak naprawdę. Jak ktoś skomentował, gdyby radary miały służyć poprawie bezpieczeństwa, to pozyskane w ten sposób pieniądze powinny w całości być przeznaczane na przebudowę miejsc niebezpiecznych, a tak się nie dzieje. Pan Tomasz dodzwonił się do nas. Witam pana, panie Tomaszu. Halo? Witam. Halo, słuchacie mnie? Witam, pan Tomasz na antenie. Pan Tomasz ma ciekawą koncepcję. Uważa, że fotoradary oto nie powinny być używane, bo są nielegalne, czy tak? Pierdolone opiniami biegłych sądowych. Już wytłumaczę jednym pytaniem, panie Kubo. Jeżeli mój samochód ma dopuszczenie homologacji do 250 km na godzinę, to czy to oznacza, że ja w centrum Warszawy te 250 km na godzinę mogę jechać? No nie oznacza to tyle, prawda? Prawda? I co z tego wynika? No to identycznie jest z fotoradarami żyradu. Były badane w czasach, kiedy to były zupełnie inne urządzenia. Badanie polega na tym, że najpierw bierzemy prototyp i bardzo dokładnie go badamy. I pomijam, że GUM tego w ogóle nie robi, w sensie nie robi tego dokładnie. Ale najpierw badamy prototyp i to jest bardzo kosztowne. Później, kiedy mamy, żeby zaoszczędzić kosztów, bierzemy każde kolejne urządzenie i porównujemy, czy jest identyczne z prototypem i czy działa poprawnie. A teraz proszę sobie wyobrazić, że 3/4 fotoradarów GITD to są zupełnie inne urządzenia niż to urządzenie, które otrzymało zatwierdzenie typu i zostało przebadane. A więc legalizacja ich jest tak naprawdę poświadczeniem nieprawdy, bo legalizacja poświadcza, że urządzenie jest identyczne z prototypem, a one nie są identyczne. Mają inną płytę główną, inne dyski, inne kontrolery, kompletnie inna aparatura. I z racji tego nie mogą być legalnie używane. Ja bardzo czekam, kiedy Generalna Inspekcja pójdzie ze mną do sądu o to, ale za każdym razem, kiedy przychodzi mi zdjęcie z fotoradaru, a kilka przyszło, i poruszam tą kwestię, Generalna Inspekcja nabiera wody w usta i moje zdjęcie wyrzuca do kosza. Zapytam, za chwilę będę miał okazję. Pan Rafał, panie Rafale, witamy w trójce, halo? Witam serdecznie, panie redaktorze, witam wszystkich. Ja osobiście uważam, że fotoradary nie poprawiają bezpieczeństwa, wręcz przeciwnie. Wiele razy spotkałem taką sytuację, że kierowca widząc napis fotoradar i fotoradar, nie zwalniał do prędkości, która w danym miejscu obowiązuje, czyli na przykład 70 czy 60, tylko gwałtownie zwalniał dużo niżej. I w tym momencie samochody jadące za nim zaczynają gwałtownie hamować i któryś kolejny z samochodów po prostu najeżdża jeden na drugiego, dlatego że w tym miejscu nie ma powodu do hamowania. Krótko mówiąc, osobiście uważam, żeby poprawić bezpieczeństwo ruchu drogowego, to fotoradary stacjonarne powinny zniknąć w ogóle z dróg. Natomiast policja powinna mieć możliwość, czy inspekcja transportu drogowego powinna mieć możliwość stawiania fotoradarów wszędzie, a nie tylko w wyznaczonych miejscach. Czyli krótko mówiąc, jeżeli postawią fotoradar za śmietnikiem, to on stoi za śmietnikiem. Jeżeli go postawią w śmietniku, to stoi w śmietniku. Kierowcę obowiązuje ograniczenie prędkości od miejsca, w którym zostało postawione, do miejsca, w którym zostało zdjęte. Czyli krótko mówiąc, na całym tym całej tej drodze powinien jechać zgodnie z przepisami. I nieważne jest to, gdzie stanie ten fotoradar. Natomiast inną kwestią jest, że jeżeli dostaję powiadomienie o tym, że zrobiono mi zdjęcie, to powinienem dostać to zdjęcie. Na tym zdjęciu powinno być czytelnie widać tablice rejestracyjne i na przykład twarz prowadzącego samochód, a nie dostaję powiadomienie, że zrobiono mi zdjęcie, ale jak się upomnę o zdjęcie, to go nie dostanę. A miał pan takie przypadki, że dostał pan powiadomienie bez zdjęcia? No oczywiście, zawsze się dostaje bez zdjęcia. Nigdy nikt nie dostał. Przyznam, że dawno nie dostałem, więc o to pytam. Pan Piotr chyba podziela pana zdanie, bo pisze, że fotoradary poprawiają nasze bezpieczeństwo tylko jeśli stoją w odpowiednim miejscu. Niestety większość fotoradarów jest w miejscach, w których mają po prostu zarabiać. Pan Jan na antenie. Halo, panie Janie, witam. Witam. Dzień dobry. Ja mam krótką moją opinię. Radary potrzebne, ale teren zabudowany najczęściej dzisiaj jest terenem, gdzie są lasy, pola, łąki i tam obowiązuje 50 i najczęściej tam jesteśmy złapani. Za starych, minionych czasów teren zabudowany był śmiesznie zdefiniowany 3 domami w odległości 15 metrów od ulicy, ale w dzisiejszej sytuacji to chyba by było rozsądniejsze. I to jest takie moje zdanie. Pan Ryszard, bardzo dziękuję. Panie Ryszardzie, witamy. Halo? Witam, panie Kubo, i słuchacie, witam również. Panie Kubo, ja mam takie pytanie. Jeśli mam niesprawny samochód, zabierany jest mi dowód rejestracyjny i nie mogę się poruszać po drodze, tak? Mhm. Jeśli droga jest niesprawna, nie ma żadnych konsekwencji. Ludzie jeżdżą, łamią sobie zawieszenia i inne rzeczy, nikt nikomu nie zabrania, nikt nikogo nie każe za to. To taka niesprawiedliwość jest względem kierowców. Pan Grzegorz napisał: obalmy wreszcie mit, że to prędkość zabija. Gdyby tak było, to Niemcy byłyby już wyludnione. Zabijają drogi złej jakości, dziurawe, kręte, ciągnące się kilometrami, podwójne, ciągłe. Panie Dariuszu, tu Trójka. Witam pana. Halo? Witam serdecznie, panie doktorze, witam słuchaczy. Jedna uwaga tylko do wszystkich słuchających dzisiejszej audycji. Zwróćcie państwo uwagę na to, że najczęściej wypowiadają się osoby, które po pierwsze dostają takie zdjęcia, po drugie dostają wiele razy bądź informacje o zdjęciu zrobionym przez fotoradar. Pozdrawiam wszystkich, którzy jeżdżą powoli i bezpiecznie. Dziękuję bardzo. 7 trójek na początku 22 za małpa polskieradio.pl przeciw małpa polskieradio.pl. 27 minut po południu. Pani Magdalena na antenie. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry, pani. Dzień dobry wszystkim słuchaczom. Chciałam wypowiedzieć a propos tego mandatu zrobionego z fotoradaru, a propos tego pana, który powiedział, że na mandacie nie ma zdjęcia i tablicy rejestracyjnej. Niestety jest zdjęcie kierowcy, jest zdjęcie tablicy rejestracyjnej. Został mąż niestety niedawno taki mandat, także mogę potwierdzić, że oczywiście to jest. Mam natomiast tylko pytanie, czy mandat zrobiony z fotoradaru takiego stojącego szarego jest legalny, bo z tego co słyszałam, są legalne tylko te zdjęcia z żółtych fotoradarów, natomiast my dostaliśmy z szarego. Jeżeli ktoś z słuchaczy mógłby tylko mi udzielić takiej odpowiedzi, to byłabym wdzięczna. Dziękuję bardzo, miłego dnia życzę. Do widzenia. Do usłyszenia. Panie Krzysztofie, halo. Dzień dobry, chciałbym powiedzieć pan słów o fotoradarach. To znaczy, ja ogólnie zgadzam się z tym, żebyśmy byli wszyscy karani za przekraczanie szybkości. Często zdarza mi się przekraczać szybkość, ale to wynika z tego, że bardzo dużo jeździmy u nas w firmie. I ja się zgadzam z tym, żeby być karany, ale chciałbym mieć możliwość na przykład przekazywania tych pieniędzy na cele dobroczynne, na wybraną przeze mnie fundację. Jeżeli ja dostaję taki mandat 500 zł, przekazuję Jurkowi Owsiakowi i czuję się ukarany. I to chciałbym, żeby było wprowadzone. Bardzo bym się z tego cieszył. Pan Tomasz napisał, czy państwo, którzy twierdzą, że nieoznakowane fotoradary nie mają sensu, naprawdę nie rozumieją tego, że chodzi właśnie o to, abyśmy przez całą drogę jechali zgodnie z przepisami, w obawie przed mandatem, a nie tylko przed fotoradarem. Panie Piotrze, halo. Dzień dobry. Dzień dobry. Piotr ze Śląska. Witam pana, panie Kubo. Panie Kubo, witam. Tak, to nasi rodacy, każdy lubi narzekać. Aha. A że to nie tak. Prawda leży po środku. Oczywiście, fatalne mamy drogi, ale fotoradary muszą być, bo inaczej by nas nic nie dyscyplinowało i dopiero tutaj by była po prostu jedna wielka jatka na drogach. Także prawda leży po środku. Radary muszą być, ale drogi też muszą być lepsze. Dziękuję. Ktoś napisał, a kto stawia ograniczenia prędkości, bo ja mam poważne wątpliwości co do ich zasadności i poczytalności osób stawiających takie znaki. Pan Marek, halo? Dzień dobry. Dzień dobry. Ja mam całkiem inną propozycję. W niektórych samochodach, jako powiedzmy wyposażenie dodatkowe, montowany jest taki czytnik, który szczytuje 3 czy 4 znaki drogowe, następujące po sobie. I to jest wyświetlane na ekranie, można, jeśli się zapomni, można spojrzeć. Gdyby takie coś montować seryjnie i sprężyć to z pedałem gazu, nie byłoby potrzeba fotoradarów, nie byłoby potrzeba policji w takich miejscach, gdzie nie w tej chwili stoją i niepotrzebnie łapią. Dziękuję. Profesor Ryszard Stefański, Uczelnia Łazarskiego, ekspert zajmujący się ruchem drogowym. Moim zdaniem w sposób istotny fotoradary poprawiły bezpieczeństwo. Wystarczy obserwować kierowców, ich jazdę w trakcie zbliżania się do fotoradaru. Zdecydowanie zmniejszają prędkość do dopuszczalnej. A to, że tylko 60% jest wykorzystywane z tych, które są zrobione, to niewiele zmienia z uwagi na to, że i tak to w liczbach bezwzględnych jest dosyć duża liczba kierowców, które zostają ukarani za to, że nie dostosowali swojej prędkości do prawnie dopuszczalnej. To już 12.31. Moim gościem jest pan dyrektor Marcin Fliger, dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym. Witam pana, panie dyrektorze, kłaniam się. Dzień dobry, witam serdecznie. Dlaczego system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym nie jest w pełni skuteczny? Jak pan to ocenia? Że tutaj przede wszystkim chciałem powiedzieć, że kontrola, którą przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli, jest doskonałym takim fotografią, jest doskonałą fotografią tego, jak wygląda stan obecny zarówno od strony prawnej, tutaj rzeczywiście te kwestie... Bałagan jest straszliwy. Te kwestie formalne, które i regulacje prawne, które są rzeczywiście... To jest ta główna przyczyna takiej konkluzji z raportu NIK-u. Zresztą to każdy, kto zapozna się z tym materiałem, dojdzie do takiego wniosku. I to jest te regulacje, czy możliwości funkcjonowania, czy wykorzystywania najnowszych technologii w oparciu o aktualnie obowiązujące przepisy, powodują, że takie, a nie inne wnioski właśnie inspektorzy z Najwyższej Izby Kontroli przedstawili. Krótko mówiąc, są takie luki prawne, że jeżeli ktoś się uprze, to mandatu odpowiedzialności uniknie. Znaczy, to wygląda może nie tyle, że są luki prawne, ile ten system prawny, w którym funkcjonujemy obecnie, mówimy tutaj o systemie wykroczeń, który powstał już kilkadziesiąt lat temu, bo mówimy o połowie ubiegłego wieku, prawda? Był przystosowany do takiego bardzo standardowego i tradycyjnego sposobu procedowania, czyli, tak mówiąc obrazowo, był sobie przedstawiciel państwa, miał teczkę z aktami, miał protokół przesłuchania, miał osobę, która siedziała po drugiej stronie biurka, kiedyś jeszcze były maszyny do pisania i sporządzał dokumenty. Świat poszedł do przodu technologicznie i system automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym, czy Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym jest taką komórką organizacyjną GITD, gdzie wykorzystujemy najnowsze technologie. Zresztą wzorując się na rozwiązaniach w innych państw, które osiągnęły ten stan bezpieczeństwa ruchu drogowego bardzo, bardzo wysoki. I przy czym tam szły dwie takie równoległe ścieżki. Jedna ścieżka to było wykorzystywanie najnowszych technologii działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego i równolegle szła zmiana przepisów prawnych. I tutaj powiem szczerze, że w takiej Holandii, która była jednym z pierwszych państw wprowadzających system automatycznego nadzoru, powstał specjalny akt prawny sygnowany nazwiskiem jego twórcy, dzięki któremu to procedowanie uregulowane sprawnie. Od początku do końca nie budzi to żadnych wątpliwości, tak jak mamy to teraz. Aha. Co więcej, ono jest kompletne, czyli nie ma tych takich... No nie ma sytuacji takich, gdzie nie mamy odpowiedzi na zadawane pytania. Rozumiem. Dokładnie. Jedna ze słuchaczek miała wątpliwość, czy kolor fotoradaru jest istotny, czy to jest fotoradar żółty, czy też, jak to określiła, szary? Kolor jest o tyle istotny, że od 28 czerwca tego roku obowiązują przepisy, które mówią, że nie można wykorzystywać, czyli nie można prowadzić kontroli przy pomocy urządzeń, które nie spełniają wymogów dotyczących między innymi ich umiejscowienia, ale także oznakowania. Czyli podsumowując tak, te szare fotoradary, mimo że jeszcze gdzieniegdzie one na drogach są spotykane, nie mogą być wykorzystywane do działań kontrolnych i nawet jeśli taki fotoradar jest sprawny, działający i zrobi nam zdjęcie, tak? Znaczy, powiem tak, one nie powinny funkcjonować. Jeżeli ktoś wykorzystuje, rozumiem, jeżeli ktoś wykorzystuje takie urządzenie, to na pewno nie powinno to być wykorzystywane do celów już tych związanych z wykroczeniem polegającym na przekroczeniu prędkości. Natomiast powiem tak, wszystkie urządzenia, które są wykorzystywane przez Inspekcję Transportu Drogowego, wszystkie nowe przez nas instalowane urządzenia, od samego początku były urządzeniami spełniającymi te wymogi nowych przepisów. Czyli instalowaliśmy już urządzenia odpowiednio oznakowane, natomiast te urządzenia szare, tak zwane, które przejęliśmy od poprzednich użytkowników, czyli od Policji i od Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, zostały przez nas dostosowane do wymogów, bądź zostały zdemontowane. Rozumiem. Czyli tutaj mamy sytuację zero-jedynkową. Pan Tomasz miał wątpliwości dotyczące legalności fotoradarów. Twierdził, że legalizacja fotoradarów powinna między innymi polegać na tym, na badaniu, czy są identyczne z prototypem. Znaczy to co jest przedmiotem legalizacji, określają odpowiednie przepisy. Tutaj służby kontroli metrologicznej realizują te czynności, bo to są służby niezależne od użytkowników. Właśnie na tym polega kontrola metrologiczna, że to nie użytkownicy dokonują tego, tylko robią to odpowiednie instytucje. Wszystkie nasze urządzenia, mówię tutaj o urządzeniach Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego, wszystkie nasze urządzenia są urządzeniami, które posiadają decyzję zatwierdzenia typu, czyli przeszły ten taki pierwszy proces dopuszczający ich do funkcjonowania, czyli w ogóle do dopuszczenia na polski rynek, czyli my nie kupujemy urządzeń, które nie mają decyzji zatwierdzenia typu i wszystkie nasze urządzenia przechodzą proces legalizacji, czyli taki coroczny przegląd tego urządzenia, czy sposób działania tego urządzenia odpowiada... Jest legalny generalnie, czyli odpowiada przepisom, czy urządzenie dokonuje prawidłowo pomiaru i wszystkie nasze urządzenia takie aktualną legalizację taką legalizację przechodzą. Wszystkie świadectwa legalizacji są dostępne na naszych stronach, na naszej stronie internetowej, także myślę, że tutaj nie ma jakichkolwiek wątpliwości co do legalności naszego działania. Panie dyrektorze, Najwyższa Izba Kontroli zwróciła uwagę na programowanie między innymi fotoradarów. Chodzi o to, w którym momencie robią zdjęcie, przy jakim przekroczeniu prędkości. Dlaczego ustawione progi są zdecydowanie wyższe od wartości dopuszczalnego błędu kierowcy? Znaczy, to wynikało i to też znalazło się, zostało to opisane w raporcie Najwyższej Izby Kontroli, bo ja wrócę też do tego, bo tu były te zastrzeżenia też od razu... No ja z tego raportu mam tę wiedzę, stąd to pytanie. Tak. Natomiast to też zostało jest wyjaśnione, ponieważ te procedury prawne, które nas obowiązują, tak jak rozmawialiśmy na początku naszej dyskusji, mają ten... charakteryzują się pewnego rodzaju czasochłonnością. Podjęliśmy decyzję, żeby chcąc doprowadzić do tego, że jak mamy już sprawcę naruszenia, czyli że już ujawniliśmy takie wykroczenie, to nie jesteśmy przy tych zasobach osobowych i przy stylu jazdy Polaków, bo to też się bierze z tego, ile tych naruszeń mamy zarejestrowanych, doprowadzić do skutecznego zakończenia, czy nie bylibyśmy w stanie doprowadzić do skutecznego wszystkich spraw. Ja rozumiem. Dlatego podjęliśmy decyzję o tym, żeby gdyby nie ten dopuszczalny błąd kierowcy, to na przykład zdjęć by było nie ponad 5 milionów od 2011, tylko na przykład 10 albo kilkanaście. Jeżeli byśmy rejestrowali od plus 11, czyli 11 km powyżej dopuszczalnego limitu, tak jak teraz mówią przepisy. Rzeczywiście tych naruszeń byłoby znacznie więcej i nie wszystkie z racji właśnie tych możliwości przerobienia organizacyjnych, nie wszystkie moglibyśmy przetworzyć. Stąd taka, a nie inna decyzja. I to też znalazło się w tym raporcie, że te nasze działania są jak najbardziej uzasadnione, czy wynikają z określonej sytuacji. Ja to rozumiem, ale czy sytuacja, abstrahując oczywiście od możliwości organizacyjnych, ludzkich możliwości. Czy to nie jest troszkę sytuacja absurdalna, że my godzimy się na Niewielkie wykroczenie, bo w przeciwnym razie nad tym wszystkim nie zapanujemy. To powiem tak. Znowu wrócimy do sposobu, znaczy z trybu egzekwowania, czy trybu odpowiedzialności. W państwach, które wdrażały kompleksowo rozwiązania związane z automatycznym nadzorem nad ruchem drogowym, gdzie te rozwiązania prawne szły równolegle z rozwiązaniami technologicznymi, ten problem został rozwiązany bardzo łatwo i wprowadzono odpowiedzialność właściciela pojazdu. Gdzie ten problem dochodzenia do tego, kto kierował, został, że tak powiem, wyeliminowany. Wprowadzając nowy styl, nowy tryb odpowiedzialności, który nie budził żadnej wątpliwości. Co więcej, tak też powiem, ten tryb znalazł pewnego rodzaju też zalecenia w dokumentacji unijnych. No, nie jest to prawo wprost obowiązujące, natomiast jako zalecenie ten tryb odpowiedzialności administracyjnej właściciela pojazdu został też wskazany. A jaki jest dopuszczalny błąd kierowcy? Bo pan powiedział ile? 11, tak? Tak, zgodnie z rozporządzeniem. Czyli jesteśmy na drodze z ograniczeniem na przykład prędkości do 50 na godzinę, jak szybko mogę bezkarnie pojechać? Jest tak, nasze urządzenia nie mogą być ustawione na ujawnianie naruszeń, które będą mniejsze niż 10 km powyżej dopuszczalnego limitu. Czyli jeżeli jest 50... Jeżeli mamy na przykład 50, to nasze urządzenia muszą być ustawione co najmniej... najmniej 61 km na godzinę. Aha. Co nie oznacza oczywiście, że wolno z taką prędkością jechać. No, ale de facto oznacza. No, tak zostało to skonstruowane przez ustawodawców i nam nie pozostaje nam nic innego, jak do tych przepisów się stosować. Gdybyśmy się do tego nie stosowali, to od razu mielibyśmy pretensje z drugiej strony, prawda, że nie stosujemy się do obowiązujących przepisów. Wrócimy do rozmowy, jeśli pan pozwoli. Przed oczywiście godziną 13 raz jeszcze pan dyrektor Marcin Fliger, dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, jest moim gościem. Dziś pytanie, czy fotoradary poprawiają nasze bezpieczeństwo. 7 trójek na początku 22. Czekam na Państwa telefony, czekam na listy jak zwykle za Pani Magdalena pisząca zauważa, że większość słuchaczy dzwoniących do radia zapomina, po co są radary, znaki, linie ciągłe. Kierowcy zamiast jeździć bezpiecznie, dostosować się do przepisów warunków, zarówno sytuacyjnych, jak i atmosferycznych, wyszukują tylko radary i znaki ograniczenia i wtedy jadą według nakazu. A zaraz za radarem, znakiem ograniczenia prędkości mają już niestety w nosie. 7 trójek na początku 22, za 17 minut 13, program trzeci. Za, a nawet przeciw. Witam pana, panie Robercie, halo. Witam, panie Kubo, kłaniam się ze Śląska. Kłaniam się. Z Woli, Kołobszczyny. Miałem taki dziwny przypadek, znaczy dziwny, nie dziwny, tylko przypadek taki, że jechałem sobie do, po nocce do Jastrzębie, za Jastrzębie Zdrój, nie? I był ustawiony, znaczy był spowalniacz. Pierwsze założyłem spowalniacz, czyli to elektroniczne takie buźpienie, że ograniczenie do 50 w terenie zabudowanym, okej. Okay. Przekroczyłem to świadomie, dlatego że się śpieszyłem. I po prawej stronie za chwilę zobaczyłem błysk, fotoradarek, nie? Mm-hmm. Okej, okay, zgadzam się, przekroczyłem, płacę. Ale po lewej stronie był metalowy płot. Mm-hmm. I znając te procedury wszystkie, patrząc na te strony, na przykład e-mandat, nie? Anuluj mandat, takie są strony, w których jest rozpisane wszystko, jak fotoradar powinien być ustawiony. Że fotoradar powinien być ustawiony w taki sposób, żeby po przeciwnej stronie drogi nie było żadnych metalowych przeszkód, od których się może sygnał odbić i po prostu zdjęcie zrobić konkretnemu autkowi, a prędkość całkiem innemu autowi. Rozumiem. No, znalazł pan taki błąd w ustawieniu. Pan Krzysztof. Panie Krzysztofie? Witam serdecznie. Witam. Ja dzwonię z Warszawy. Jeśli chodzi o fotoradary, to powiem wprost, że niestety one nie poprawiają tylko prędkość w tym miejscu, gdzie stoją. Tak jak tam wcześniej pan mówił, że o pani, która to zauważyła, że właśnie jest fotoradar, to jest dzwoni do 50, a dalej wpadą podłogę. Ja tu bardziej bym nawiązał do wyobraźni kierowców ludzkich i wyobraźni tych, co jeżdżą drogami. Każdy narzeka, że mamy złe drogi. To zapraszam do Warszawy na obwodnicę, gdzie są trzy pasy rucha, niestety. Ludzie nie wiedzą o tym, że obowiązuje ruch prawostronny, tylko jadą sobie środkiem 90, blokuje wszystkie pasy ruchu, bo nie wiadomo, jak go wyprzedzić. To bardziej tu jest ten problem, bo później człowiek się denerwuje na takiego kierowcę, później daje gazu, bo musi przyspieszyć, bo jest zdenerwowany, jest zły. To myślę, że bardziej chodzi o uświadomienie tych kierowców, jak powinniśmy jeździć, żeby jeździć bezpiecznie, jak pada deszcz wolniej, jak można, to oczywiście można, bo jest ładna pogoda, piękna widoczność. Ale tak samo chciałem nawiązać tutaj do tych tak zwanych suszarek, które niestety, ale od każdego mandatu można się odwołać, ponieważ wyraźnie w ustawie z 2014 roku o urządzeniach, które mierzą naszą prędkość. O czym, panie Krzysztofie, już mówiliśmy. Pozdrawiam pana. Janusz Popiel, Stowarzyszenie Pomocy Poszkodowanym w Wypadkach Drogowych, Alter Ego. Sama penalizacja nie poprawi bezpieczeństwa. Zresztą pokazuje to również raport Najwyższej Izby Kontroli. Założenia były raczej takie, że miały zagwarantować fotoradary wpływy do budżetu. To również okazało się nieprawdziwym założeniem. Natomiast nie poprawią bezpieczeństwa. W żadnym kraju fotoradary jako jedyne działania na rzecz bezpieczeństwa nie poprawiły tego stanu. Powoływali się ci, którzy chcieli fotoradarów na doświadczenia francuskie. Doświadczenia francuskie w tym zakresie nie dotyczyły tylko fotoradarów, ale przede wszystkim działań w obrębie infrastruktury. Podstawą działań na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, co również pokazuje raportniku, powinna być edukacja komunikacyjna obejmująca wszystkie dzieci od przedszkola. Wtedy będziemy mieli świadomych uczestników ruchu drogowego i fotoradary będą potrzebne tylko na tych, którym można przypisać łatkę pirata drogowego. Przeciętny kierujący będzie przestrzegał przepisów, będzie jeździł bezpiecznie, będzie myślał również o innych użytkownikach dróg. Za 13.13. Pan Florian, witam. Halo? Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry panu. Uważam osobiście, że radary, no niestety, ale no nie poprawiają bezpieczeństwa i raczej są urządzeniami do ściągania z nas pieniędzy. Podobają mi się rozwiązania tego typu, gdzie w takich newralgicznych, powiedzmy, miejscach, gdzie faktycznie no, pasowałoby pojechać bardzo bezpiecznie dla innych użytkowników również drogi, które informują, powiedzmy, na wyświetlaczu prędkość, daną prędkość dojazdu do takiego miejsca i wtedy kierowca jest wyraźnie ostrzegany, widzi, że powiedzmy po 5 czy 10 km jedzie za szybko, zwalnia i to miejsce, które jest niebezpieczne, poprzez takie oznakowanie no staje się wtedy bezpieczne. A sam fotoradar przecież nic nie zmienia w takiej sytuacji. Co na to pan Przemysław dziś pytanie, czy fotoradary poprawiają nasze bezpieczeństwo? Panie Przemysławie? Witam, panie Kubo. Ja z kolei dzwonię właśnie w sprawie radarów ruchomych typu właśnie tych przewożonych. Była kwestia oznakowań, że szare, żółte, czy również właśnie powinny być oznakowane, no, w jaki sposób? Tę kwestię rozstrzygnęliśmy. Żółte. No powiem szczerze, że tak, tak, ale czy te przez strażnictwo wykorzystywane jako ustawiane tak zwane kosze na śmieci i tak dalej, o to mi chodzi, czy one również powinny być odpowiednio oznakowane? Bo tu kwestia tego, czego akurat nie dosłuchałem, albo prawdopodobnie temat nie został poruszony. Bo stacjonarne tak. Za 11 minut 13. Ryszard von Rzychowski, Stowarzyszenie Rzecz Poprawy Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, Droga i Bezpieczeństwo. Z pewnością, tak jak na całym świecie, są to urządzenia, które mają w zamiarze swoim i rzeczywiście też de facto dyscyplinują kierowców. To, że one nie są doskonałe, to jest sprawa wtórna, ale na pewno podwyższają świadomość kierowców i powodują ograniczanie prędkości, szczególnie w miejscach, które są newralgiczne, są bardzo niebezpieczne. Za 10 minut, godzina 13, ponownie z nami pan dyrektor Marcin Fliger, dyrektor Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, i pan Tomasz, słuchacz, który uparcie dodzwonił się po raz drugi. Witam pana, panie dyrektorze. Dzień dobry, witam pana. Dzień dobry. I pan Tomasz, jeśli pan pozwoli, panie dyrektorze, bo chcemy ten problem do końca rozstrzygnąć. Pan Tomasz upiera się przy swoim zdaniu dotyczącym braku legalności fotoradarów. Czy tak, panie Tomaszu? Tak, dokładnie. No więc przed chwilą usłyszałem zdanie, które jest totalnym kłamstwem. Usłyszałem, że radary posiadają legalizację. Zgoda, posiadają, ale ta legalizacja że one są identyczne jak prototyp i działają poprawnie. Tu już jest kłamstwo, bo nie są identyczne jak prototyp. W prototypie były dyski typu twardego, typu USA, a tu typu SATA. Co dalej za tym idzie, to są inne płyty główne, kompletnie inne urządzenia, które nigdy nie zostały przebadane do zatwierdzenia typu. Więc stwierdzenie, że one są używane legalnie, jest zwyczajnym kłamstwem i mogę to udowodnić przed każdym sądem, czego państwo mi odmawiacie, bo za każdym razem, kiedy poruszę ten temat w korespondencji z wami, to moje zdjęcie, gdzie ja nagminnie i celowo wjeżdżam na te fotoradary, żeby zrobiły mi zdjęcie, wyrzucacie do... Więc przestańcie okłamywać ludzi. Wprowadzacie ludzi w błąd. Macie większość radarów niespełniających wymogi polskiego prawa, niedopuszczonych legalnie, i okłamujecie ludzi. Więc prosiłbym... Ale może, panie Tomaszu, te pretensje należy kierować nie do Centrum Automatycznego Nadzoru, a do instytucji, która legalizuje te fotoradary. Nie do końca. Ustawa Prawo o miarach mówi, że kto używa urządzeń niezgodnych czy też niedopuszczonych w polskim prawie, ponosi taką działalność jako osoba, która je legalizuje. Ja w tym momencie oficjalnie powiadomiłem dyrektora o tym, on to o tym dosłyszy. Więc jeśli dalej będą tych urządzeń niespełniających wymogi mojej jawnej informacji używali, to już popełniają przestępstwo. To już nie jest wykroczenie. Dajmy szansę panu dyrektorowi, pan Marcin Fliger. Panie dyrektorze, co pan na to? Znaczy, przede wszystkim nie za bardzo wiem, o jakich przypadkach mój interlokutor mówi, jeżeli chodzi o wyrzucanie jego zdjęć do kosza. Natomiast kwestia tego, czy nasze urządzenia są legalne, czy nie są legalne. Okej, ja mogę przyjąć te informacje, które teraz zostały przedstawione przez pana Tomasza. No, nazwiska niestety nie pomniałem, nie wiem, czy zostało podane, ale to proponuję, żebyśmy poza anteną wymienili się namiarami tutaj za pośrednictwem programu trzeciego. Natomiast ja w dalszym ciągu jestem przekonany, i że nasze urządzenia, ich poszczególne elementy, są urządzeniami, które raz mają ważną decyzję zatwierdzenia typu, a dwa przechodzą ten proces legalizacji i są wykorzystywane i legalnie. I tu postawmy kropkę, zamknijmy ten wątek. Za 7 minut, godzina 13, ponownie z nami również pan Paweł Biedziak, rzecznik prasowy Najwyższej Izby Kontroli. Panowie, dziś na pytanie, czy fotoradary poprawiają nasze bezpieczeństwo, 30% internautów trójkowych odpowiada, że tak, ale aż 70% twierdzi, że nie. Pan Paweł Biedziak, dlaczego państwa zdaniem Inspekcja Transportu Drogowego powinna zostać włączona do policji? Czyli de facto, cóż, powinna przestać istnieć, tak? Włączenie do policji poszerzy uprawnienia tych osób, które są zatrudnione w Inspekcji Transportu Drogowego. Tym samym będzie to lepsza, pełniejsza służba. Obywatel, podatnik, który przeznacza pieniądze na bezpieczeństwo w ruchu drogowym, oczekuje, że każdy funkcjonariusz na drodze będzie w pełni mógł służyć mu w pełnym zakresie, tak jak Policja Ruchu Drogowego. Pozwoli to lepiej zaplanować wszystkie przedsięwzięcia, pozwoli to nie dublować zadań, pozwoli to uszanować publiczne pieniądze. Inspekcja Transportu Drogowego to przedstawiciele służby cywilnej, w związku z tym pracują głównie od 8 do 16. Jeśli już zatrudniamy takie osoby, to chcemy, żeby bezpieczeństwa na drogach strzegli także po 16, także w weekendy. 1000 etatów dodatkowych, znakomity sprzęt, to wszystko włączone do policji, uczyni policję ruchu drogowego bardziej efektywną. Panie dyrektorze, dzisiaj trzeba koncentrować, a nie rozpraszać odpowiedzialność. Dzisiaj trzeba koncentrować finanse, a nie rozpraszać finanse. Podziela pan, panie dyrektorze, te argumenty? To tutaj bardzo bym prosił o zwolnienie mnie z odpowiedzi na te pytanie, które ma charakter systemowy, jeżeli chodzi o konstruowanie struktur instytucji, które są odpowiedzialne za bezpieczeństwo ruchu drogowego. Z całą pewnością, tak jak powiedziałem, ta szeroka kontrola, ten cały program kontrolny, który przeprowadziła Najwyższa Izba Kontroli, obejmująca i działania policji, i zarządców dróg, i działalność Inspekcji Transportu Drogowego samorządów, daje pełne prawo do tego, żeby stawiać takie właśnie systemowe wnioski dotyczące Panie struktury i organizacji. Natomiast wydaje mi się, że to pytanie powinno być skierowane do kogo innego. Wyżej, zgoda. W takim razie jeszcze dwa krótkie pytania. Powoli audycja nam się kończy. Słuchacze byli zainteresowani, bo rozmawialiśmy o legalizacji na przykład fotoradarów tych żółtych, stacjonarnych. Natomiast słuchacze pytali o to samo, tyle że w kontekście fotoradarów używanych przez straże miejskie. No to te same zasady, te same przepisy dotyczące zarówno tego, czy urządzenia mają zatwierdzenie typu i są dopuszczone do użytkowania, i tak samo kwestie dotyczące legalizacji, czyli corocznych badań urządzeń rejestrujących dotyczą muszą też być użytkowników. Muszą być też żółte? Nie, urządzenia, które są urządzeniami przenośnymi, czyli na tych trójnogach, one nie mają tego obowiązku. Obowiązek dotyczy tylko urządzeń stacjonarnych, oznakowania w kolorze żółtym. Ile mamy fotoradarów w Polsce w ramach Centrum Automatycznego Nadzoru? W tej chwili mamy 300 urządzeń, które są urządzeniami systemowymi, i trwa instalacja 100 kolejnych. W następnych latach będzie ich przybywać? To wszystko będzie zależało od dwa powody. Pierwszy powód to jest oczywiście źródło finansowania, natomiast drugi powód to jest taki, że na bieżąco analizujemy stan bezpieczeństwa, analizujemy to, co się dzieje na polskich drogach, analizujemy, i to jest bardzo ważne w kontekście naszej dzisiejszej audycji, tego wnioski społeczne, bo czy fotoradary poprawiają bezpieczeństwo? Mamy ponad 1000 wniosków, które wpłynęło do nas ze strony władz lokalnych o postawienie urządzenia rejestrującego, co też badamy. I to, czy będą nowe urządzenia, będzie wynikało po prostu z aktualnie zasadności analizowanej sytuacji na polskich drogach. Bardzo dziękuję za spotkanie, dziękuję za rozmowę. Było dyrektor mi Marcin Fliger, Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym, Paweł Biedziak, Najwyższa Izba Kontroli. Miłego dnia panom życzę. My usłyszymy się jutro w samo południe. Obecność obowiązkowa.